bătrânețele, mă pasă, hai lume, hai. Și mă pasă așa de greu, de mă duc pe drum cam rău. Dorul e mare, dorul e greu, hai lume, hai. Și mă pasă așa de tare, hai lume, hai. De mă uzi de pe picioare, hai lume, hai. Și mă pasă așa de tare, hai lume, hai. De mă uzi de pe picioare, hai lume, hai. Și mă uzi și mă usuc, dă-n cazul care-l duc. Dorul-i mare, drumul-i lung, hai lume, hai. Lasă-mă să pot iubi, hai lume, hai. Bătrânețe, nu grăbi, hai lume, hai. Lasă-mă să pot iubi, hai lume, hai. Ține-mă, Doamne, așa, că-mi e dragă mult lumea. Și-mi e tânără mândra, hai lume, hai. Hai lume, hai. Și mândra te ocolește, hai lume, hai. Când obrazul se zbrăcește, hai lume, hai. Și mândra te ocolește, hai lume, hai. Nimănui nu-i trebuiești, nu mai poți să mă iubești. La ce foc să mai trăiești, hai lume, hai. Niciunde nu mai faci față, vai și-amar de ea viață. Îi subțire ca șoață, hai lume.